الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين رواه مسلم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام بررا والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران متفق عليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو موږ تاسو په یو ډېر مبارک مجلس کې راجم شوي یو چې دا د الله رب العزت د عظیم شان کتاب د ختم مجلس دی. رب العالمین دې موږ تاسو لا په داسې مجالسو کې د ناستې او دا اللہ او دا اللہ دا حبیب دا خبرو دا اوری دو توفیق را نصیب کی. زمائی عزت مندو نن دا خبرا دا حسی او مسلمان نارینا او زنانا نپٹا ندا چه امت پڑیر لو پریشانو کے مبتلا دے او نن رس تر رضا منگو تاسو دا ذلت او دا رسوائی طرف تروانیو او پا دی معنی منگو تاسو امت تا سوچ پکار دے چی دارست تر رضا منگو اولی زلیل کی گو پریشانی سیوا کی گی داغی واحد وجدادا چنن قرآن پاک زمون دا منز نوتے دا قرآن پاک علوم زمون دا منز نوتی دا قرآن پاک عمل زمون دا منز نوتے او اللہ پخپل کتاب کے وعدہ کرے قرآن پاک کے چکل دی امتی ناری نزنانا دا جوندن دا قرآن علم و عمل وطو نو رب کریم وی چ داغ زندگی و دا پریشان ایوی کل چ دا رب کریم فیصلہ دا چکل دا امت داغی دا اعمالو داغی نا قرآن پاک وطو نو پریشان ای برازی نو بیا پا دی پریشانو رات لوکی زمونگ استاسو سشک و شبب پاتش کمونگ استاسو زمائی زتمندو دا غوارو چی پا دی امت کی دی اتفاق و اتحاد راشی او دا امت دی دا پریشانو نرابار شی او دا اللہ رحم او کرم او رحمت دی پا امت نازل شی نو هر یو امتی ناری ناو زنانب کتاب اللہ علمن او عملن پخپل اللہ سکر خلی او کمون او تاسو دیتا نه تیاری گو نو دغشان زوال بئی پریشانی بئی زمائی ذتمندو دا کتاب اللہ دا علم و دا علوم و دا معاشرے پا اصلاح کے سمرلوی اثر دے ور بقا دا دی عالم پا بقا دا علم دا بقا دا دی عالم پا بقا دا علم دا ترسو پوری چی دا قرآن و سنت علوم پا امت مسلمہ کی موجودوی دا عالم باقی وی او دا قیامت علاماتو کراغلی یو علامہ دا قیامت دراتلو دادا چھ جہل با عامش او خلق دا قرآن و سنت علوم و طرفتا اس قسم توجہ بنور کے تردین دا قیامت علاماتو کی یو حدیث دا مراغلے و ایدا سی وقت برائشی دا قرآن پاک بلارش تشکا غزون با پاتش حدیث پاک کراغلی قرآن با پور تشی او دا عرش نبا گیر چاپی را گرزی او دا سی آواز بے لکہ دا گبین دا مچائی رب کریم بورتوئی چھے زما کتاب سری نو قرآن پاک بو الہ العالمین کم زینت لیم آغازے لرانا زپدا سی خلقو کی پاتیم چھے ما خو صرف لفظن لولی لیکن پما بانے عمل لکے نو دجی کتاب دتلو دا پورتکی دو نا مخی مخی منگو تا سل پکار دی چھے علمن عملن کتاب اللہ خلقو ذکر علماء کرام و طلباء ناس کی اہل علم لکلی دا سید الکائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر موجزے حافظ ابن حجر رحم اللہ فتح الباری کی لکلی وی دریز رم موجزاتو دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمون دا خلو باز مشایخ و ساتزو ناوری دلی ای فرمائل چھے دا نبی علیہ السلام سلور زرم موجزے وی اگر کہ لوئی لوئی معجزاتو اگر لوئی لوئی معجزاتو کی او قرآن دام ذکر کرے چھے سید الکائنات سپگمئی تا اشاراو کا سپگمئی دو ٹکڑے شو تا اگر معجزاتو دا نبی علیہ السلام کی دا معراج معجزم دا چھے نبی علیہ السلام دا مسجد حرام نا مسجد اقصواتا اللہ بوتلے ہو او دا مسجد اقصوانا عرش معلہ تھا او تفسیر روح المانی کی ذکر کرے ایدہ دمرلویا موجزہ دا دا کمی بسترین چھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاسے دلے ہو نو واپس چھے دا میراج دا سفر نا راغے بستر لا یخشوی نو آغشان گرم پرتاو تا بستاسم مشاہدہ و تجربوی سڑے دے بستری نہ پاسی لک ساتھ کچھ راضی بسایا خشوی نبی علیہ السلام واپس راغے خو بستر لاغشان گرم ہو دارنگی اوسان کے سرسر مبارک لگی دلیو چکل میراج تتلو واپس چراغے غسانگ آغشان خوزیدہ درلیل موجزات تی دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کتاسو علماء نے تپوسو کئی چپدی زربن معجزاتو کی لویا معجزہ دا نبی علیہ السلام صدا نو دا تمام اہل علم اتفاق دا چلویا معجزہ معجزہ دا قرآن دا آغا قرآن چنن منگا علمن عملن اغیت شاکڑے دا دی کتاب اللہ پا منگا تاسو بانے حقود دی پا ناری نوم دی پا زنا نوم دی یادو ساتھئی کنن منگو تاسو دا اللہ دا کتاب دا حقوق و لحاظ نکو دا دے پرواو نکو سباب دا کتاب دربار خداوندی کی دا خپل حقوق و مطالبہ کئی یو حق د دې دار چې مونږ د دې الفاظ دکو او هغه الفاظ د زدکولو نه پس د دې تلاوت کو. زمونږ د عوام و نارینه و زنانه و معاشره کې دا خبر عامه ده چې چا قرآن لفظن زدکو وی بس د قرآن حق انتها ته ورسی. دا د قرآن حقونه په دې انتها ته نه رسی. دا خدا الله د کتاب په هغه ګڼو حقونو کې یو حق چې تی تلاوت کې ته الفاظ دکړ دې نه پس د کتاب الله حق دې د دې معنا زدکول د معنا او مفهوم زدکول نه پس بیا زما عزت مندو د کتاب الله د عمل والا مرتبه او درجه راځي. او دا میاز ساتي اهل علم لیکلي الحمدلله د ملک د قران علوم په مختلفو طریقو سره پیلاویږي. سوک الفاظ زدکای سوک معشومان او تا حفظن زدکای. او حافظ ابن قیم رحم الله د علم په فضیلت کې یو کتاب لیکلی او په کتاب کې یو باب دی دا غي کتاب د مفتاح دار السعاده. علامہ حافظ ابن قیم رحم الله پاغا مفتاح دار السعاده کې د علم په فضیلت یو باب تړلې هغه کې د قران علم الفاظ د کولم دي د قران علم د دې حفظم دي او د قران په علوم کې د دې مفهوم او معنا د کولم دي. خو دې په دې تمام علوم کې افضل علم کم دي. نو حافظ ابن قیم رحم الله ویلي د قران په علوم کې افضل علم د دې معنا او مفهوم زده کول دي. د قران په علوم کې لوی علم د قران معنا او دارنګ دې مفهوم زده کول دي. ګورې اوسره که تش تلاوت کوي نو دا د کتاب الله حق نه دي. تاسو ګورې په خوانو امتونو د کتاب الله تش تلاوت چکولو قران پاک دا غي مذمت ذکر کوي. دا الله په کتاب دی امتی نه پویدل دا داغه په حق کې مذمت ته سوره بقره کې چې تاسو تلاوت کوی الله رب العزت په ابتدا کې د يهوديان او د عالمانو ناکار خيون ذکر کړی چې موږ تاسو کې رانشي. نو بیا د عوامو سلسله شروع کوي. سوره بقره کې فرمایي ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب. وی پا دی یہودیانو کی زن عوام دی نقصان سرے لا یعلمون الکتاب دا اللہ پا کتاب نپوئی. دا دی یہودیانو قباحت دا غی مذمت او نقصان ذکر کرے. اے یو یہودی چی اگر پا تورات شریف نپوئی گی قرآن دا غی بدی بیانے نیو مسلمان چی پا کتاب اللہ نپوئی گی دا غی بمدح کی. ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب. وی پا دی یہود کی زن عوام دی نقصان سرے پا کتاب اللہ نپوئی. وی رسو نقصان دی سرے پا کتاب اللہ نپوئی. نسو نقصان بھئی وی اللہ امانیا دا اللہ پاس مانی کتاب چی نپوئی گی نو بیاد ای روان ندی مگر دی کسو کہانو پسی. دا امانیا یو مانا مفسری ندا کرے کتاب اللہ چی نمن نلری کی نو دا امت قائد و اعمال قیسو کہانو بانے داغی بنیاد دی تاویلی ماویلی قیسی کہانا. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَإِنْ نَدِ دَي مَگر دَ خیال و گمان پس روان دی. دا کتاب اللہ پا یو حقوقو کی یو حق دام نے چی مونگ دے پا مانا او مفہوم بزان پویو. او زمائی ذات مندو بیا و پا دے بانے عمل کو. ایلا ہر مسلمان دنیا کې د دې اراده لري چې الله والا جوړ شم دغه شان ده کنه نه نه تاسو چې ګور راغلی یي کارونه مفریخي او دې کې ناس یي نو ان شاء الله زموږ استاد ټول مقصد داري چې الله والا جوړ شم دغه شان ده کنه. یا نور خلق تاسو ګورئ کڅوک جهاد کوي کڅوک نور د دین خدمات په مختلفو شعبو او طریقو سره کوي وګوره مقصد داري چې الله والا جوړ شم. الله والا به سره څنګه جوړیږي وہی دا اللہ والا دے. اللہ والا کو جوڑی گی نو بغیر دے کتاب اللہ نہ سڑے نشی جوڑے دے. اللہ سورہ آل عمران کے درے میں پارکی وہی ولیکن کونو ربانین اے خلقو اللہ والا جوڑ شیف. اس اللہ والا بسنگ جوڑی گی قرآن پخپلت طریقہ خونے دا خود ہمیں اس طرح شوق دے کنا تول اتفاق دے چا اللہ والا جوڑے دل غوڑو او اللہ وی ولیکن کونو ربانین اے دا اللہ بندگانو دا اللہ امر دے اللہ والا جوڑ شئی، اے اللہ سنگ و تاوال جوڑی گن قرآن ترتیب خی، بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، اللہ والا بد درنا ال جوڑی گی چھے امیشہ تر مرگد کتاب اللہ تعلیم بور کوئی، بما کنتم تعلمون الکتاب فعل ناقص پا فعل مضارع داخل کو نداو لماو تو لباوئی استمرار تے مراد دے، یو وخمنا تش رمضان شریفمنا تش دا گرمی چٹھیانمنا، بلکہ کل نچ پخو بد پوشے تر مرگ چ قرآن وے علب اللہ والا جوڑی گی، بما کنتم تعلمون الکتاب پدے سبب تاسو نبا اللہ والا لجوڑی گی چید کتاب اللہ تعلیم بور کوئی، و بما کنتم تدرسون او اللہ والا بدر لال جوڑی گی چی بار بار مقرر مقرر با کتاب اللہ لولئی، ختم دیکنو بیا بے شورو کے بیا ختم شو بیا بے شورو کے بیا اہل علم نکتا اس تپوسو کو چی تدرسون ستوئی عرب وئی دراصل کتاب اذا کر رہو دراصل کتاب لوئی چی مقرر کے بار بار وے اللہ والا جوڑی دل کو غواڑی نو کتاب اللہ تر مرگ خیل کتاب اللہ تر مرگ ازدکول او دی کہ اہل علم دام لکلی مفسری رو ویلن دیکھو کتاب اللہ ازدکولی او بیاد آغی خولی او دے دے کی داغی خود المخککل دے کے مرتبہ و درجہ خی چی کتاب اللہ ازدکولم اجر دے خود دے خول داغی دا پاس اجر دے، بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون کا اللہ والا جوڑے دل غواڑی نو کتاب اللہ بخیئی او کتاب اللہ بار بار پخپل درس کوئی ازد کوئی وے بغیر دا کتاب اللہ نظمہ عزت مندو کیوں سڑے ہوئی زا اللہ والا جوڑے دل غواڑم اللہ والا جوڑے دے نشی قرآن خپل ویلی خپل حبیب تا اللہ وی سورہ شورا کے اللہ والا خو ایمان سر جوڑی گی، ایمان دا قرآن نہ بغیر بلزے کی نزد کی گی، ہدایت بغیر دا قرآن نہ بلزے کی نہ ملاوے گی، اللہ سورہ شورا کی وئی خپل حبیب تا وئی وما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولیکن جعلناہ نورا نہدی به من نشاء، اے زما حبیب دا قرآن دا نزول نمخ کے تا تدا طریقہ ندرتلا چید ایمان دعوت بسنگئی، یو مانا علماء دا کر وما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، حبیب تا کتاب نپیجندو ولل ایمان، نا مسئلہ علماء ذکر کری چی انبیاء علیہ السلام دا نبوت نمخ کن پا ایمان موصوفی، دا مانا خونے شکولے چیز ماں حبیب ایمان دے نپیجندو، علماء مانا کرے ولل ایمان اہل ایمان دے نپیجندل، قرآن اہل ایمان خی، یا ولل ایمان دا مانا وا اے زما حبیب دعوت دی ایمان دے نپیجندو، قرآن دا دعوت طریقہ خی، قرآن دا دعوت طریقہ خی کن خی، او سو قرآن تنازمی اغلا دا دعوت چلو ورز دا قرآن دا دعوت انداز دا دے اہم فل اہم بمخی کے کما مسئلہ دیر ضروری دا کنا ناب مخی کے، یوسف علیہ السلام تا یدو جیلیان راغلی تاسو درس کی باوری دلی یو ما خوب لیدلے بلو ما خوب لیدلے، یوسف علیہ السلام ورطا مسئلہ توحید بیان کا آرام شو توحید بیانولو بیانولو وی ما تعبدون من دونہی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، وی اے زما دا جیل مرگرو دا تاسو چی ما سوا دا اللہ نا دبل عبادت و بندگی کوئی اللہ پا دے اس دلیل نظر آلے گلے، اور مسئلے توحید والا بیان کرنا غیر پس ورطوئی وی استاد خوب تعبیر دا دے بلو استاد خوب تعبیر دا دے قرآن دا خیو سڑی خوب بلی دو او عقیدے دا شرک دا لکو خوبی رشتیاو خطو کو دروغو خطو اغلی سا خیر ملاو شو، ایمان چنی خو سا خیر ملاو نرے، نو قرآن دا دعوت طریقہ ہے ایمان ترغی او سڑیز دا کول نشی، خاص کر ایمان تفصیلی چی قرآن تا ناس ندے، قرآن تا او سڑی ناس ندے نو ایمان تفصیلی دا کول نشی، دیو جن زمائی ذات مندو چی منگو تاسو کتاب اللہ طرف تا متوجیش، دا گور تاسو دا علماء و ناوری دا زمان ایمان دے کہ میدان دا محشر کی نبی علیہ السلام زمان شفاعت نکی نمان جنت تنشت لے دا غشان لکت میدان محشر کی نبی علیہ السلام کو زمان گا دے او عالم دے او طالب دے او امی شفاعت نکی نوغ جنت تنشت لے دا غشان لکت خو یاد ساتھ ہی نبی علیہ السلام با شفاعت کئی خو چاچ قرآن پریخ داغی پا حق کی داغی بالمقابل و شکایت کئی شفاعت پا نہ کئی سمو خیال دیسی امتی پا دی امید او پا دی تم میدان نمحشر تلارو چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زما شفاعت با کئی او بل طرف تا بالمقابل نبی داغ شکایت دا پارو درے دو تا صدا قرآن کی قتلی چی نبی علیہ السلام دا چا بارا کی شکایت با کئی دا بنوئی چی الہ العالمین دا آغا کسان لی چی احد کے زما بدن پوینو رنگ کڑیو زما غاخ شہید کڑیو مرگری را تشہیدان کڑیو بلکہ قرآن پاک دا ہوئی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذو هذا القرآن محجورا میدان محشر بی امتیان بولاروی ادا اللہ پیغمبر بوئی اللہ زما دا امتیان لی چستا والا کتابی پریخیو نو دے دیسے جواب میں ہمیں ہوتا ہو سرشتا نبی علیہ السلام وی اللہ دام غمت تے چستا کتاب پریخے ہو دے کتاب اللہ پری خدل سی دی مفسرین لکلی یو خدا پری خدل لی لکا کافر غیر مسلمہ کتاب اللہ حق کتاب نمج یو دے کتاب اللہ علماء مفسرین لکلی پری خدل ادام دی کتاب اللہ منی خو تلاوت نکے کتاب اللہ تلاوت کھے کو پمانے زان نپوئے کتاب اللہ مانا دن زرا او تلاوت ان کے خو عمل پن کے ننموتا سکور کا نٹو لمعاشر کی کتاب اللہ تلاوت کی لیکن دا دو روپو فیصلہ پا کتاب اللہ نکو قرآن پاک دا اغم قرآنی منافقان و ذکر چی سورہ نور کی کئی نہ منافقان یو نہ خدام دا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ اللہ وی کل چروب للی شدا منافقان دا اللہ کتاب و سنت دا نبی علیہ السلام تا چرا شیف سلب پدی کوئی نوی دیت مخڑی وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ او کد قرآن و سنت فی صلح کی دنیاوی گتوی نو بیاورتا پمند مند رازی نن زمائی ذات مندو کتاب اللہ تلاوت یو سڑے نکے دو کتاب اللہ پمانا زان نپوئے کتاب اللہ بانے عمل نکے نو پا دغا دغا درجو کی بنبی علیہ السلام میدان دمشر کی داغ خلاف شکایت کے اللہ دی منگو تاسو دخل پیغمبر دے شکایت نو ساتی دا ابو مکلہ ساتی نن کتاب اللہ اللہ سو کراوالے کتاب اللہ اللہ سو کراوالے او یادو ساتی اللہ دا اللہ دا رسول تعلق بغیر دے کتاب اللہ نا جوڑی دے نش کمونگو تاسو آئی چا اللہ والا جوڑی گو ایمان زدکول والا جوڑی گو نو بغیر دے کتاب اللہ نا دا شیگ ورز مائی زتمندو منگو تاسو تا اللہ و رسول ملا دے نش کتاب اللہ تبکینو آس زندگی دے زمائی عزت مندو چی پچو بیس گھنٹے کی او سڑے نیمہ گھنٹہ قرآن تورنکی زمین دا باز عوام نارینا مین دکھین دی وی پا ما وانے اس عمر تیر دے او زیز دکو لینش دادا سے مثلا لکہ باز علماء درس نکی تقریر نکی ویولی ویر خلق منینا نو دا منن دا دی ملا پا اختیار کی دیتا ہوئی دا اللہ زمواری پلاسو کرا غستر دا دا خلق و منل پا ایمان موصوف کے دل دن بان روانے دل دا چاہ دا خود پیغمبر پا لازکیم نو اللہ و ازما پیغمبر تابان بیان دے اور ہدایت زما پا لازکیم دیو جن زمان استاسو پا اختیار کی کتاب اللہ را غستل لی او کتاب اللہ تا وقت ورکول لی او خولو والا سوک دے ورکولو والا سوک دے اغم مالک دے ورکولو والا مالک دے جمن و تاسو کتاب اللہ اللہ سو کراوالو او سنگ اللہ سو کراوالو ورہ کتاب اللہ دوستی نامکمل دوستی نہ خواہ کتاب اللہ دا سی دوستی غواری چی تر مرگ با دی سر تعلق وی کئی اومیاش دو رزی دی رزی دی چا تعلق دی ندا گورے پکار نرازی کتاب اللہ سر با تر مرگ تعلق وی سنگ تعلق امام قرطبی ذکر کری ویم المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ وکلا د قران دور تلاوت کولو چې تلاوت تلاوت کې به د شوا قران به د سینې د پاسه پاتې شو. تاسو محبت د کتاب الله او د سنت رسول سره داسې مینا چې استاد جولین نه مرګ نه پس قران پورته شي. مولا علی قاری رحمت الله علیه شرح فقہ اکبر کې لیکلي د امام غزالی رحمت الله علیه بارکی و امات الغزالی والبخاری علی صدره. امام غزالی رحمت الله دنیا نه لاړو, بخاری شریف دې سینې نه پاسه پروتو, داغ د وفات نه پسې ولې سینې نه اوچت. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ته جامع القران وای, داغ د شهادت نه پس جولای نه قران اوچت شو کنه. قران سره بداسي دوستی کې اول راداسي خلیفہ دې ابن کثیر ذکر کړی وای د په دور کې ډېر فتوحات شوی. د عمر رضی اللہ عنہ په زمانہ کې 22 لاکھ مربع میل علاقہ فتح شوی و د سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ په دور کې, او د دې خلیفہ په دور کې داغه دوګنه فتوحات شوی 44 لاکھ نه زیاته 44 لاکھ مربع میل علاقہ نه زیاته علاقہ فتح شوی. ابن کثیر وی داول و ذالک ببرکت تلاوت کتابه, دا کتاب الله د تلاوت برکاتو چې د دې خلیفہ د قران سره زندگی و, شپا ورځ د قران پاک تلاوت او داسې تلاوت کولو چې کله په یو یو رکعت کې قران پاک هم ختم کړي. حاکم حدیث کې چې من راغلی آپ خپل دې درست دی, خو بعض احادیثو کې نبی رسول الله من شفقتن کړي. دیر سلف ندا خبره ثابت ده چې په یو یو رکعت او یو یو شپه کې قران ختم کړي. لكن مولا عبد الحي سيب رحمة الله عليه رسالة إقامة الحجة على أن الإكثار من العبادة ليس ببدعة. آئي كده سلف صالحين سور سور واقعات ذكر كده چه پا يو يوش پاكي ده صحابة اكرامنا ده تابعيننا قرآن ختمون ثابت. حضرت عثمان رضي الله مبارك راغلي چه يو يو ركات ده وطرك ده مقام ابراهيم سر قرآن ختم کرده. قران پاک ډېر د قران د تلاوت سره مینا و ور د هغه تلاوت برکاتو چې دمر فتوحات شو دمر فتوحات شو. زما عزت مند کوم او تاسو غواړو چې ډېر ډېر د اسلام پیلاو شي نو د کتاب الله د تعلیم او تعلم نه بغیر نه پیلاویږي. او دا مو آی چې موږ زده کیږي نه. نبی رحمه السلام ګور دا هغه چا خیال او لحاظ کړي. ما یو حدیث تاسو وړاندې ولستو زمونږ استاد او د تمام امت مسلمه مور وی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وی ما د نبی علیہ السلام نا اوریدلی چې کم مسلمان د قران په علوم کې ماهر دی نو مع السفرۃ الکرام بررا داغه مرتبه او درجه د مقرب فرشتو مردا او هغه ناری ناو زنانه چې قران وی والذي يقرا القران ويتتعطع فيه هغه مسلمان چې قران وای او د جبه پناوړي او هو عليه شاق د قران ز د کول ورته ګران دي نو سيد الكائنات وای فله اجران دلبا الله دعا اجر نور کوي. دا البخاري او مسلم شریف حدیث دعا اجر نو سبق صد ده. بعض شارحین د حدیث لیکلي وای قران او سنت کې چې وګوره نو سکم اتیاو کسانو سرواده شوی چی دعا جرن با اللہ ورکی. تاسو دو قرآن تلاوت چی کوئی نو مہات المومنین تا اللہ قرآن کی وئی تاسو لدعا جرن ری. اہل کتابو کی سو کی مان راڑی نو آغت دعا جرن ری. دی اندوانو سر غزو ہن ذکر راغل حدیث کی راغلی غزو ہن برازی نبی رہ السلام وئی تا آغی سی سی تی رشی و سپاتی کم مسلمان چې غزوه هند کې شهید شي هغه ته د دوه شهدا او مرتبه ده. دا رنګه یو حدیث کې راغلی او زنان نبی رسول سلام ته راغلی و. امام ابو داود دا حدیث ذکر کړي باب قتال الروم, باب د په بیان د قتال د رومیانو کې. یو زنان جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراله او برکه په سر کړي و او پړونه په سرو. نبی علیہ السلام نے تپوس کو لو بعض کسان ورته وی ته پیغمبر نه تپوس کې او برکه دې پسر کړي. ناغز نانا ورته وی ک په ما د بچی د شهادت مصیبت راغله نو د حیا مصیبت نه راغله چې کله دې پرمې او ورغو مو برکه دې ورغو وی د بچی د شهادت تکلیف راغله خو د حیا مصیبت او تکلیف نه راغله. نبی علیہ السلام نے د بچی بارا کې تپوس کو. نبی علیہ السلام ورته وی ستا بچی ته په دو شهیدانو اجر ملاویږي. ناغ صحابی اور توئی چې الله حبیب پسو وجا وی پدی وجہ چی اہلی کتابو دے قتل کرے ندا مسئلہ دے حدیث تا مفہوم مطابق چکم مسلمان دے یہودو نسواراو دے دے دلا سا شہید شی لکل افغانستان شہدہ دے عراق شہدہ دے تبا اللہ دے دو شہیدان وجر ورکے کو دو شہیدان وجر سا مقصد دے آسے خو قرآن قانون ذکر کرے چی چایو نیکیو کا اللہ بلس بدلے ورکے نا اہل علم ویلی دی چی کم سڑے قرآن ورکے انعامی ثواب پیلا ورے لکھنا خدا اللہ قانون میں چیئے انہیں کئی بانے لس بدلی ورکے ہمیں وطا سو دمازی گر مزو کو کنا نامل نامہ کی یو مزو لکلے شو او سمر دا چانیت کی اخلاص تے او سمر پاک کی خشوع و خضوع آغا مراجر نے بملاوی گی حکم سڑے چی قرآن وی خزدکول ور تگران دی داغ پا مل نامہ کی دمازی گر دو منزو نو لکلے شو انعامی منزو نو پیلا ورے لکھنا وطا سو در رمضان روجو نیسو اگر نمو خیال رسی نو یوم یاس روجی پامن نامہ کیو لکلے شی کم مسلمان قرآن وی او دا غیز دا کول پی گران نی ناغا نفس روجی ور تدو میاشتی لکلے کی دیو جن زمائی ذت مندو چی منگو تاسو کتاب اللہ ترانی دیشو او دا دید از دکڑی زمائی ذت مندو منگو تاسو محنتو کو کوششو کو او دا دید از دکول لالوی اجرم دا دیو جن زمائی ذت مندو چی دی کز منگو تاسو دا اقائد و مسائل قرآن پاک کی دا شرک نا دا اجتناب خبر اکثر جکم خلق قرآن پاک تا نکینی نو پا مختلف شرکونو کی مبتلا جی او شرک ستا وی زمائی ذتمندو تاسو الحمدللہ دے درس کے علماء ناو رہے علماء وسان اسان دا شرک دو تعریفو نکڑی یو شرک دیتا وی دا اللہ پا عبادت و بندگی رہی کی بل سوک شرکون ما سواد اللہ نا ولی دے نبی دے شہید دے مڑ دے جوندے دے اون دا گٹ دا حکم عبادت دا اللہ حق دے اغا عبادت مخلوق تا دا کول دا شرک رے لکا رکو کول سجدہ کول طواف کول دا مخلوق پنن نظر منخت منل پغیبانہ حاجتنو کی مخلوق را مدد کول او یا علماء لکلی شرک دیتا وی دا اللہ کم خصوصی صفات دی اغا مخلوق لور کول لکا دا اللہ خصوصی صفات دے اللہ عالم الغیب دے اللہ عالم الغیب دے پغیبو پوئی گی نگر بل ولی بل شہید بل مڑے بل جوندے عالم الغیب گنل چی اغم پا غیبو پوئی گی لکہ زمین عوام ناری نزنانا وی وی ارمانا خوچ اغلا کری وی فلانی جے کیا بابا دے پیریانو بابا ولوی او خاپیرو بابا ورتوی او چانس شے رکش نا ورتوی نو دا عقیدہ لرل چی رکش شے دا غیبو سر تعلق لری او توی جدا یو بابا ولی او دتا پتا دا نو دا دا کفر کی دا باز خلق کی وہی نک کی اخکاری ہے رچانا وہی چغلاو شفلانی جا کی نک تو رہی او آنک والا کم تجربہ شروع کرے وہی نابالغ معشوم براولے چی تیرے باز بالغ سڑے وہی نک نتو رہی ندا زمائی ذات مندو دا داوہ لرلی چیز پا غیبو پوئی رو باز ملیان عوامو نبس گلو کی وہی فلانی جا کی ملی سیب دے چانا غلاو شی نصور یاسین سرا وہی کسے گزر گرزی پوئی ہے پا حبر والا او باز علماء دا جواب کرے یہ ردا سی دا غل یرو امنگ صلی اللہ طالب اسم راغلے دے پنجاب کی امند رسکیو نو دوی اسم اغدا اقرار کئی چھ ماغلا نو اکڑی وہی صورت یاسی نہیں ہے کزے لا سکیو گر جو پما مانے مکمل یقین کولو چھ دا غل لے پوی گئی پخبر بانے ندا دا باز علماء دا بی دینائی طریقہ دا چھو ہی صورت یاسین بہوئے او بیا با کزے گر جی بیا اسی بیسے او پاک مسلمان بدنام کی او پاغبان دا غلات تحمتو لکے یا تا سکو رہی دا زنانا وہمیانی ویر بیمار اگر دو دلو ڈاکران لچلر شی او خانی شی بلاولا ویر پتا چاکو ڈی کری پتا بانی چا تاویزو نکڑی نو اداغی بو سلاش سنگئی وی فلانی جو کی یو بابا دے پیریان دی ورسر پیریان سور دی وی لس پیریان پا قبضہ کی سو کوئی زنانا داو خاپیری دی ورسر دیوان دی ورسر نالتا چلار شی نات پیسیم والی پیسیم تی والی او کنا ناکل گورا دا سیوی دے ناس تی او ای پتا چا تعویز کرے دو رپی سی دی لگی روی باسم ویا نو ناس تی امخی لتعویز رو غرزی کل وی یرا بالخ کی در لتعویز چاہی خیل نو بالخ کی چو گوری تعویز وی کل وی فلانی مقبرہ کی غشار قبر کی تعویز دے کل وی استاد کور پہ دیوار او تاخ کی تعویز دے او رشتیا چی تا لڑشن ول تا تعویز پرو دی نو یو عالم دی اگر کتاب لکل دی بارکی لاغ کتاب نم دے اسوارم البتار فی التصدی لسحرت الاشرار اگر وہی دا سڑے جادوگر دے ساہر دے او دا سحر پا ذریبانے دا پیریان یو مشر دا قبضے دلان دے روز دے ناد پیریان و مشر ولا دودری پیریان ورکڑی ولا وی دد بمانی او کدے راغی نمنی نو مشر قتلی نو کل پیری لوی تناس تے تعویز رو غرزی پی گئی پا خبر بات کل تعالی ویستا بالخ کرتے چکور طرح سے بالخ کی در تیخے او بیا در لدشمنین گوری گر دا تعویز گر وی در لو ام چادر بانے کرے نخواکی کدی روری او کدی ترگوری وہ ادا در بانے اگر کرے دی ایمان نے امخلاص کی پیسوں نے امخلاص کی دشمنی اندر تو کت یہ ازل یہ خاص سڑے راہ ہے وی پا انغری کی تعویزوں میں روزی خوی را یر پتر آلو لگی دا تعویز گرو لیلی وی ادا در بانے مور کئے پی گئی پا خبر بانے آغا بچے دا مور سر پا دشمنی یرو لیو ایمان سر ہوائی اللہ والا بندگانو دا مور شفقت دا مور رحم دا آغی محبت دا ایچی پا بچی بانے تعویزو لکے نہ دا تعویز دشمنین در لوکتا ایمان نے خلاص کی قرآن وہی پغیب پویدو والا سوک دے صرف اور صرف یو اللہ رب العزت غیب پویدو بانے صرف اور صرف یو اللہ رب العزت دے زمائی عزت مندو دانا چھ دباد عوام ذہن کی داوی چھ دن منگ اولیاء نہ منو دائی کرامتون نہ منو اولیاء حق دی دا اولیاء و کرامات حق دی خواب دخلائی توب مقام تنرس اولیاء نہ بحاجتون نہ غالی چھ دباد لرے کئے لکہ من گرہ ہر قسم حاجتون دا پارا اولیاء کرام طرف تمنڈیو یو زیر والاکی للاو یو قبر طول دا موگو نڈکو وہ تپوسو کچھ داولی ویدا چیر چامیخ یو غاگان پکاری نو قبر کی موگی ٹکوئی پیدا پا خبر والا نا اولیاء منل دا دی دا اولیاء و کرامت دا دی سوک دا سی کئی زمائی زتمندو اے خار راجمہ کی یو قبر سر مبیریو کتن ویدا چیر وی دور پیسے پکار دی دور سرزر پکار دی پی گئی خبر والے نا اولیاء کرام زمائی عزت مندو قرآن سے فیصلہ کرے اللہ و ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد اللہ و عزت دا خیر دا رحمت دا خوشحالی و دروازہ کلاو کم سوک بندولو والا نشتا زیچ بندکم سوکرا کلاولو والا نشتا ایمان سر سو چکی دیو جوندی پیغمبر دا اولاد دا چا دا رشتہ دار دا پارا اللہ دا خیر دروازہ بند کڑی وا آغا پیغمبر جڑل فریاد کول را کلا وکڑے شو دا نوح علیہ السلام دا بچی دا پارا دا خیر دروازہ اللہ بند کڑی وا اور تا بار بار مینتو نا کئی یا بنی ارکب معنا ولا تکم مع الکافرین بچی راشم سر کشتے کی کینا دا کافر و مرگرے کی گما لیکن چل اللہ بند کڑی دا نوح علیہ السلام دعوت و فریاد کلا اول نشیم دا ابراہیم علیہ السلام دا والد دا پارا اللہ دا خیر دروازہ بند کڑی وا اور تا غواڑی بار بار غواڑی بار بار غواڑی لیکن دا اللہ بند دروازہ خلیل الرحمن را کلاو نکڑے شوا دا نبی علیہ السلام دا ترد ابو طالب دا پارا اللہ دروازہ بند کڑی پیغمبر ورتا جاڑی بار بار جاڑی بار بار جاڑی اللہ ورتا وی انک لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشا زما حبیب آغا چا تا ہدایت نشکول چستا اور سرد زڑ مینہ دا ہدایت کولو والا سوک دے دا خیر او دا شر مالک سوک دے نچمو اتاو زما عزت مندو دا اولیاء و عزت و احترامو کو کتاب اللہ تا زما عزت مندو رانیز دیشو کتاب اللہ دا امت دے اتفاق و اتحاد شیرے صحیح عقیدہ دا امت دے اتفاق و اتحاد شیرے چمو اتاو سو پا یو عقیدی دا توحید او دی ایمان تر سو پوری راغون شو یو جمع شو نیو دا اللہ مدد و نصرت بمو اتاو سر نرازی یو عقیدی دی ایمان بانے با زمائی عزت مندو امت مسلم را جمع کی گی دا اللہ رب العزت مدد و نصرت با منگوتا و سرال رازی نو کتاب اللہ لگا کینو ٹول کنو با کینو اے ٹول وعدو کہ چی سمرا علمان دی چی منگ با کتاب اللہ خیو او سمرا چی عوام دی چی منگ بیزدکو وعدہ دا لسون اوچت کے انشاءاللہ تر مرگ پوری کتاب اللہ با خیو دا بزدکو او دا بگر ایجی پلو گورا دا یو لوی سعادت ته یو واقعا ذکر کوم بیا وخت پوره دی ان شاء الله. مفتی شفیع رحمت الله علیه یو لوی عالم ترشید عارف القران لیکله ناغوی ما تفسیر لیکلو چی تفسیر د سوره بنی اسرائیل مې لیکلو نو بیمار شمو دا سی بیمار شم چې بس مرګ نه پستر ګولې دو و یرمان بن رات له خدا بر رات چې تفسیر نیمګړې پاتې کی وای دا یو خیال او سوچ الله په ذل کې راوستو دا تاسو مزل کې راوړې و ایمان کتاب اللہ تفسیر ختمول مقصد نہ دے بلکہ خپل زندگی دے کتاب اللہ پا خدمت کی ختمول مقصد دے پیږي خبر وړه کتاب الله تفسیر وسو خط پي او چې تل کتاب الله په خدمت کې لګي آئے لګي لګي مرګ راشي بس کامیابی خپل زندگی زما عزت مندو د کتاب الله په خدمت کې چې ختم شي چې بس د کتاب الله خادم او مرګ راشي نو بس دا الله تر طرف نمو او تاسو د پاره وسی کامیابی وي الله دې موږ او تاسو لا د قران د درسونو د دې د زده کړې د دې د خولو توفیق راکړي او را نمونه علماء داسې اوقاتو کې درس کوي چې ار وقت دی فارغ دی نمونه تاسو غره سبا سے وزرم نشتا یوازې یو کس راغ لکه اکثر دا عوام تپوس کوي بچي مدرسه کې داخلو او صورت پی سی به لګي او صورت بزي دی یو بچي په تعلیم دینی باندې یو پیسې نه لګي طالبانو غره سکولونو باندې کالجونو باندې سور سور پیسې لګي لیکن په دینی تعلیم یو پیسې نه لګي د دې باوجود چې موږ تاسو نو کو نو سبا دربار خداوندی کې زموږ استاد څه جواب بني بس دې نفس زما عزت مند دا سندونه به تقسیمي یلا مولانا صاحب شو الله دې موږ تاسو له پدې باندې عمل کولو توفیق راکړي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك پتہ یاد ساته اسلامي کیسر ان کو